نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باب قول الله وندع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمار بن الكعكاء عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد لله رب العالمين دیر انعام و احسان دے او خاص کر ستاسو پدے مدرسۃ البنات بانے چپدی کی د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث مبارکہ شروع او بیاد بخاری شریف غنتے اصح الکتب شروع دا اللہ برحم و کرم بانی اغا اختتام ترسی دلے او دی مفتی صاحب او داغوی طالبات و بنات و تبرکن دا یو باب اخر کی پریخے دے ددی باب مناسب سر انشاءاللہ سا خبر بکو اللہ دے پاغی منگو تاصلہ دا عمل کولو توفیق را نصیب کی او بیا لکہ سرنگی مفتی سے بوئی ددی موقع مناسب چچون کی دا ڈیر لیا دا خوشالی خبر دا زمونگ دا طالبات او بنات الحمدللہ فارغی گی او ددئی اغا علمی سفر اختتام ترسی نداغ مناسبت سرب انشاءاللہ سے خبری کو امام بخاری رحمہ اللہ دا اخیرنے باب پر خپل کتاب کی ہے وی باب دے پا بیان دے دی قول دا اللہ تعالی کے دا سورہ انبیاء آیات مبارکہ دے اللہ فرمائی کی بدو منگا آغتل دے انصاف دا پار دورز دا قیامت یو خوب مصنف رحمت اللہ علیہ زمونگا استاسو پا ذہن کی دا اہم خبر راولی زمونگا استاسو پا ایمانیاتو کیو دی ایمان خبر دام دا چطول دا اعمالو حق دے اعمال بتللے کی گی پا ورز دا قیامت پخوا داسی بی دین اڈلی بازی تیرے شوی وی چپاغا گمراہان اڈلو کی یو اڈل معتزل دا آغای دا اعمالو دا تول نا انکار بکولو یو خود مصنف رحمت اللہ علی پا دغ باطلی فرقی بان رت کول مقصد دے چی زمونگ دا اہل سنت والجماعت دا مسلمانانو مسلک دا دے چی تول دا اعمالو حق دے او دا بنی آدمو اعمال بتل لکی گی مصنف رحمت اللہ علی دے دے کی آیات چکم ذکر کو نفاغی کی موازین جمع ذکر کرے او دا دی میزان جمع دا میزان تلی لوئی نو موازین گنو تلو لوئی نو دا مسئلہ علماء ذکر کری چھے آیا پا ورز دا قیامت تل بیوئی که گنی بی ذکر دی آیات مبارکہ کی موازین جمع ذکر کری نو گر دا جمہور علماء کرام مسلک دا دے چھے تل دا میزان یو دا کد مسلمانانو کد کافرو اعمال تل لکی گی نو د دې ټول د پاره یو تل ده او دا جمع چې دې کی ذکر کړی موازین نو دا په اعتبار د تعدد د اعمالو او دا رنگی د غنو اشخاصو په اعتبار دا اے مختلف قسم اعمال به په دې تل لکی او د مختلف اشخاصو نارینو زنانو اعمال با پدی تلی لیکی گی نو دا موازین جمع پدی اعتبار دا چه اعمال بگنوی اشخاص بگنوی ورنتل دا میزان یو دا او دا دا جمهور علماء دا اهل سنتو مسلک دے دویم دا موازین جمع وا او القس دیزے کی داغی صفت مفرد روڑے عالم کی د موصوف و صفت پا منز کے مطابقت ضروری وی نداغی مختلف جوابون علماء اکڑی یو خدا چی دا القسط پا دیزے کی مصدر دے او دا مصدر اطلاق پا قلیل و کثیر بانی یو شانتی کی دویم دا علماء ذکر کری چی دیزے کی حذف دا مضاف دے یعنی زوات القسط و ندوع الموازین زوات القسط کی بدو منگا غتلی چیغا خاوندان دے انصاف بئی نو پدی اعتبار القسط مفرد روڑے ہو او دا یو قولم مفسرینو او دے دے کی شارحینو ذکر کرے چی دا القسط دے دے کی مفول لأجلی ہی دے مفول لہو چورتوئی کی بدو تلی دپار دے انصاف لیوم القیامہ لام لیوم القیامہ کی لام تعلیلیو ایل حسابی یوم القیامہ کی بدو تلی دپار دے انصاف دپار دے حساب دو رزی دے قیامت دپار دے حساب دو رزی دے قیامت او بیا وی اعمال د بنی آدمو و قولهم او د دی دا قول وینا د دی وزن بکی دیشی او بیا د حضرت امام مجاہد رحم اللہ قول ذکر کرے دادا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پشاگردانو کی ٹولو کی غور شاگرد دے او علماء و مورخین لکلی آخر کی پا حرم شریف کی حالت السجود کی د دی وفات راغلے دیو جن مفسرین لکلی چې کله د امام مجاهد قول راشد بس دا کافی دی حضرت امام مجاهد رحم الله وی القسطاس العدل دا په معنا د عدل راضی بر رومیا پرومی جبکه او دا ویل شوی دی چې دا القسط پایات مبارکه کی ذکر شو دا مصدر دی د مقصد او اغا عادل توئی او هر چی قاسد تے نو دا پا مانا دا جائر رازی لکہ قرآن شریف کی موئی و اما القاسدون فکانو لجہنم حطوبا هر چې دا ظالمان دي نو دا به د پاره د جهنم سوی د پاره د جهنم لرګي بوي نو ټول د اعمالو زما عزت مندو حق دے اعمال به تل لیکي او د هر چا عمل به تل لیکي. بعض علماء محدثین دی طرف تلاړ دی چی او دا سے کافر چی داغ خالص کفر وی نوی داغ دا پارتون دا اعمالو بنی بلکی اغب بی حساب جہنم تور غرزولی شی او یو دا سے کامل مومن چی داغ تشی نیکی وی یو دا سے مومن کامل چی داغ تشی نیکی وی او گناہون نوی نوی دا اعمالو طول بمنی دے با بے حساب جنت توردن نشی. لکہ آغا حدیث کی راغلی چی پدی امت کی اویا ذرا کسان با بے حساب بے کتاب جنت تزی او دی اویا زورو کی دا ہر یو سر با اویا ذرائی نگر پدی امت کی سلور عربا او سلور نیم شلی پروڑا خلق با بے حساب بے کتاب جنت تزی. اللہ دے پکی منگو تا سمراولی بخبل رحم و کرم بانے. د دغه علماء او د پاره دلیل دا دی چې دوی وایي د بعضی کافر او د مسلمانانو اعمال به نه تللې کی. د سوره کهف په آخر کې راځي فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. د بعضی کافر مبارک وایي دوی له موږ په دغه رس وزن او سمیزان قائم نکو. او یو حدیث کې راغلی صحیحین او بخاری شریف حدیث دی وایي یو غټ پټ کافر به پرز د قیامت راشي او پتل د میزان کی لا یزنو داغ وزن بنی د ماشی د وزر عمرم د ماشی د وزر عمر وزن بینی. دا دا بازی علماء وی اگر دا جمہور صحیح مسلک دا دے چک کامل مومن دے او که خالص کافر دے دا ٹول اعمال بتل لے کی گی. دا قرآن شریف اگر نصوص آغا پا دی عموم بانے دلالت کئی. خاص کر گرد سور مومنون آیات مبارک دے آئے کہ فرمائی ومن خفت موازینه فاولائک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. دا آیات دلیل لے چی دا دا کافر بارکی دے او دا آغای بارکی ویلی چی تلی دا نیکی بیس پکی شی. دارنگ دا کاملان و مومنان بارکی وی فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. هم المفلحون کی گرہ مبتدا و خبر دوار معرفی روڑی نو دا دا کامل مومن خبر دا دا چاتلی دا نیکی چی درنیشی نو دا کامل کامیاب دی. دا کامل کامیاب دا پاربم وزن دا آمالو کی. او یو کافر کا داغ دا سرادو نیکیشتا دینا او گورا طول دا آمالو بدائیم کی. علماء وغی کی حکمت دا ذکر کرے اے دا کافر بتش یو طرف لکفر و ظلمون وی او بل طرف لبسنی نو دا طولی کی گی علان کی بل طرف تسنی شد آغد اس پکوالی دا پارا. دا مومن با یو طرف لکامل مومن با یو طرف لتشی نیکی وی او بل طرف لب دا سرادو سو گنانی خطولی دی زد دا پارا کی گی. خلقو لے اللہ خیج گورا دی بل طرف لیسم نشتا او یو طرف لتشی نیکی و نیکی وی نو طول دا اعمال حق دے او که کافر دے او که مسلمان دے دا ہر چا دا اعمال طول بکی گی. دا دا جمہور علماء مسلک دے. او بیا دام راغلی چی دا طول دا اعمال بارکی دری کس ما حدیث راغلی دی یو دا دے چی دا نفس اعمال بتل لے کی گی. دریم قول دا دے چی دا صحائف الاعمال بتل لے کی پکمو صحیفو او پا عمل نامو کی چی دا نیکی او بدی لکلی شی دا بتل لے کی گی. او دریم قول دام دے چی صاحب العمل بتل لے کی گی. علماء لکی دی دری وارا خبری چون کی پا حدیثو کی ثابتی دی نو دری وارا بکی گی. صاحب عمل بمتل لے کی گی عمال بمتل لے کی گی صحائف العمال بمتل لے کی گی. دا یو اشکال لین داغی جواب علماء کرے چید اللہ الہ الا اللہ پا مقابلہ کی بیش شیدرون نی ابر علم خیال رسید ایو مسلمان لا الہ الا اللہ ویلیو دا دی اقرار دے او دا دغی مطابق داغ عقیدہ دا نو یو طرف لکه د اسمانونو او زمکه او ټول کائنات شي یو په لا اله الا الله شي نو د لا اله الا الله مقابله کې بدا سپکوي. خو بیا علماء لیکلي چې دا خو هر مسلمان چې دین او لا اله الا الله ویلي نو بیا خو کاغه ګناونه کړي که ظلمونه کړي که حقوق العباد کړي نو طلب درن نو بیا بده جنت ته دي. نو مفتی شفیع رحمت الله علیه دی نور علماء ذکر کړي وی دا مومن مسلمان دا اعمال و طول با پا دو اعتبار و سرویست. یو با دا کفر و دیمان پا نسبت دا اعمال و طول وی نو گور ایمان پا اعتبار بے عمل درنشی. یو با دا یو مسلمان دا اعمال و طول پا اعتبار دا حسنات و دا سیئات وی نو دا ایمان نیلاو چی دا کم مومن نیکی درنیشوی نو دا کامیاب دے و جنت لبزی او د کم مومن نه کای چې سپک شو او گناهونه درانه شول نو که الله معافی نه کی نو دیو به قدر گناه جهنم ته ځي. دیږي خبره واه دیو جن دغه اشکال په دې طریقه ختم شو چې ایمان سره خو څه شی درنه دی نشي نو بیا خو بس د مومن طلب درنوي نو چې تل د چا درنوي نو اخو به جنت ته ځي. آرام کې ځنه مومن گناهونه کړي بد اعمال کړي نو گورو د د حسنات د سیئات طول به دا جدا طریقې سره وي. نو د ایمان نه علاوه که د حسنات درانه شول حسنات درانه شول نو جنت ته وزي او که گناهونه درانه شول نو بیا دې د الله مشیت ته ده که خوښه شي الله به ورته معاف کړي ورنه د هغې په مقدار به سزا دله حاصله شي. او بیا داسې به وي چې ځینې اوقاتو کې به اعمال سپک شوي وي خدا اللہ دا حبیب دا شفاعت دا وجنا آغا نیکی وسپکی وی گناہونا بدرانی اللہ وی دا جہنم دا اور نرو باسی لکہ روح المانی یو حدیث ذکر کرے چی دا دی امت یو امتی وی دا اللہ دا حبیب او دا آغا دا عمال طول چکی نو نیکی وسپکی شی و گناہونا بدرانی شی نو اللہ با حکم ملائکو تو کی جی جہنم تے بوزائی نو ملائک بے روان کی نو آدم علیہ السلام بمخل ورشی نو دغا امتی دے دی امت باغت فریادو کی اب ملائکو لوئی چی ور پری گزائی چونکہ ملائکو لانا اللہ حکم شوئے نو دو ملائکو بارکی وئی لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ملائکو لچا اللہ سو حکم کی داغے مخالفت نکے نو آدم علیہ السلام تے بے پری نزی نو آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام تا آواز ور کی وئی بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم داستا یو امتی ملائکو جہنم تروان کرے نو نبی علیہ السلام با ملائکو تو وی پرے گزائی آئی تو خوچون کہ اللہ حکم شوے نو چی دا اللہ حکم وشی ملائک بیا دا بلچا خبر نمانی نو چی کل ملائک نبی علیہ السلام تا دا امتی را پری نزی نو روح المانی دا حدیث ذکر کرے وی نبی علیہ السلام مدا سے عرش تو گوری او دا گیر مبارک وہ پدیخی لا سنی سی وی با اللہ تا ما سر وعدہ نہ وکڑے چھ ما بد امت بارک پریشان کینا بس دا وی نا وی جدا اللہ رحمت بجوش کے رش اللہ با ملائکو لوئی دا امتی والا پریز ہے اولاد شہید دا عمل بیاو تلے نچکل عمل تللی شروع شی بیابے نے کئی سپکیشی و گناہو نبی درانے شی نو دا اللہ حبیب سر وی لاسو کی او پرچائی او دا نیکو طرف لبے واچائی نو دا آغا نیکی بدرنی شی او گناہون بے سپک شی او حکم بوشی جنت تے روان کئی دا امتی بے پی جنی نا چدا سوک دے وی ملائکی چی جنت لبوزی دے وی تاسو صبر ہو کئی دا دا سوار لسمی دا سپکمائی پشانی چی مخ پڑا کی گی دا خما سر دیر احسانو چی دا شکر دا کم دے بورتوی تسو کی دا د سوار لسمی د سپګمۍ پشان دې مخ پړ کیږي او زلیږي نو وی بزستا پیغمبر زستا پیغمبر خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم او دا ستا غ درو شریف چې په ما باندې وی دا دې په عین مخه کې پکار راغې دیو جن ډیر ډیر درو شریف ویل په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نو ټول د اعمال زما عزت مندو حق دې دا اعمال طول به فرض د قیامت بانی کیږي دیو جن موږ او تاسو له غرزان سنبال ساتل پکار دي دا الله حبیب ګوره دا هغه اعمال ذکرم کړي چې کم به پتل د میزان کې ډیر درانه وی لکه یو حدیث کې راغلی د خو اخلاق او نو وزندار عمل بنی دا علماء لیکلی لومبه په پتل د میزان کې د مسلمان سی خودیشی وې د خپل بال بچ د پاره چې کوم حلال منډه تل ردی وې د بال بچ د پاره د رزق حلال طلب دا لوی عمل لے او دا فرض بعد الفرض دی نو دا به د ټولو نمخ کې پدې نیکو کې خودیشی. با امام بخاری رحم الله په خپل سند سره دا حدیث ذکر کړي چې د دواړو جهانو سردار فرمای چې دو کلمې دي او دې کې ګوره هغه د نحوی هغه کلام او کلمه نه ده مراد دې دې کې ذکر د کلمتان دی خو مراد ته نه کلام دی لکه کلمۃ الاخلاص کلمۃ طیبہ الان کیا خو کلام دی نو دې کې دا کلمتان یعنی ذکر د کلمتان دی مراد ته کلام دی کلمتان دو کلمې دي او محبوب دی رحمان تا دا اللہ پا صفاتو کی دیدے کہ دا رحمان ذکر اکڑے چون کی عموم تا اشارہ دا اللہ رحمت عام دے ورحمتی وسعت کل شئن او وی اللہ رب العزت بارکی وی واسع المغفرہ دا دیر لوی فراخ مغفرت خاون دے دو کلمی دی محبوب دی رحمان تا او خفیفتان علی اللسان فجب ویلو اسانی دی دور وقت پی نلے گی او سبوج نراولی ثقیلتان فی المیزان او درا بدرنیوی پتل د میزان کے پتل د میزان کی بڑیر درنیوی او اغسدی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تاسو می اوزلوائی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم او گر دا وظیفہ کئی کم نہ کم سل پیرے سارو ما خاموائے او گر دا دوارا دا د دې کلماتو د درنوالي وجه صدا نو علماء او محدثین لیکلي اې د تمام دین خلاصه صدا او تمام انبیاء علیهم السلام الله دنیا ته صدا پار را لېګلي او تمام آسمانی کتابونه د صدا پار را لېګلي شوی اې د تمام انبیاء علیهم السلام دراتلو د تمام آسمانی کتابونو د نزول د قران شریف چې د ټولو آسمانی کتابونو خلاصه ده نبی علیہ السلام چې د تمام انبیاء علیہ السلام علوم را جمع کړی د تمام آسمانی دینونو خلاصه دو خبرې دي د رب العالمین نه داسې خبرې نفی کول چې د الله د شان سره مناسب او لایق نه دي په خبره پوهیږئ کنه د الله نه د الله د ذات او صفات او ناغه خبرې منفی کول چې هغه د الله د ذات او د صفات سره مناسب نه دي او اغه خبر الله تثابتون چې کوم د الله د شان سره خایي نو ګره سبحان الله کی دا خبر نفی دا چې کوم د الله د شان سره خایي نه پاکی دا الله لره شریکان نه پاک دے دا اولاد نه پاک دے د بیبی نه پاک دے د فقر نه پاک دے او اغه خبر چې کافر ورته منسوبی کړي دا غي نه پاک دي لکه تاسو قران شریف ترجمه کی وای کافر کلو ید الله مغلولا او کلوی ان الله فقیر او کلوی المسیح ابن الله العزیر ابن الله سبحان الله کی ددی ټول نفی وشوا الله د شریکانو نه پاک دے الله د اولاد نه پاک دے د لونو نه پاک دے د بیبی نه پاک دے دی توئی صفات دس صفات سلبیہ دا علماء پہ اصطلاح کی دیتا صفات سلبیہ وئی او دا و بحمدی ہی کہ اللہ رب العزت تا خبر ثابت ای چی کم خبر دا اللہ دا شان سر مناسب دی دا دا طول دین خلاصہ دا دا دا طول دین سر گورا دی سورہ اخلاص تا وئی زکا سلسل قرآن وئی دام پا دی دو خبر مشتمل لے زن پا کی صفات سلبیہ دی او زن پا کی صفات ثبوتیہ دی دا دین مقصد ام دارے آغا خبری چی دا اللہ دا شان سر مناسب ندی دا اللہ نا نفی کول او آغا خبری چی دا اللہ دا شان سر مناسب دی آغا اللہ تثابتول دا دا مونگ دا طول دین خلاصہ دا نگورا امام بخاری گورے دا طول دین خلاصہ آخر کرا جمع کا سبحان اللہ کی صفات سدی سلبیه دی یعنی آغا خبری دا اللہ نا منفی کول سبحان اللہ اللہ لرپاکی دا و بحمده او رب العالمین لرا اغا صفات ثابت دی کم صفات چی دا اللہ دا شان سرخائی گی اغیت صفات دا الوحیت وی هغه ته صفات د کارسازی وای، هغه ته صفات د کمال وای. او زمونږ ګوره کلمت وای بم پدې مشتمل ده لا اله، هغه صفات چې الله سره خایيږي د تمام خلقو نه نفی کړي، نشته د موصوف په صفت د الوهیت چې پاغه کی صفات د کارسازی او د کمال د راشي دا حصو کوم نشته سوک دے الا الله، مگر یو الله دے. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. نو دا زمون استادو د ټول دین خلاصه ده. او د امام بخاری رحم الله دی ته اشاره وکا چې ګوره ګوره ته لا مالو په اخر کې کی نو هر سړی دی د پارا ذهنی طور تیار شي، اعمال وسکیږي دعوت لې لیکي، نو چې مو خلاص سنبال کو، لا سنبال کو، سترګې سنبال کو، او دا سه بد اعمال دخلې نه رونو باسو، دا سه اقوال او افعال نکو چې سبا په ګوره اخرت کې زموږ د نیکو تل چرته سپک نه شي او د ګناهونو تل چرته درنه نه شي. ځکه دا چا چې د ګناهونو تل درنه شو، نو تاسو بار بار د قران شریف تلاوت کوي، الله وایي فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه الراضیه. د چا چې د نیکو تل درنه شو نا به په یو خوشاله زندګۍ کې وي، او د چا چې د ګناهونو تل درنه شو او د نیکو سپک شو فامه هاویا، دا غزه هاویه دی، او هاویه څه دی؟ وای نار حامیا، اور دې گرم کړي شوی. دا الحمدلله ډېر لوی د خوشاله خبره ده چې زمونږ استاد په دې ملک کې لکه مدرسې د بنین نه نه د بناتم دي، اے بلکې د بناتو مدرسې د طلباو په نسبت ډېر ضروری دي. ذکر الله د حبیب ډېر امت په کورونو کې ده. قران شریف چې کله نه الله نازل کړي کنا نو ګوره یو نارینه ته د سلور نکاحونو اجازت فرمایله، وی الله تعالی هغه وخت نه پته و چې زنانه ډېرې دي. دغه په خبره باندې دغه مسله ده چې څومره قیامت ته خبره نږدې کیږي نو زنانه به ډېریږي او نارینه به کمیږي، تر دې چې په صحیح روایاتو کې راغلي دي چې کله قیامت را نږدې شي نو د یو سړي په سر به 540 زنانه پاتې شي. دا سړي به مړ کیږي او قتل او قتال وي، زنانه به پاتې کیږي. نو کچرې د دې زنانو فکر ونه شي نو د نیمې نانه چې سوره سوره ډېر امت په کورونو کې ده. د دې وجنه دا خبره ډېره اهمه ده چې د زنانو د تعلیم او تعلم فکر وشي. نو دا ډېر لویه د خوشحالۍ خبره ده. وګوره الله قرآن شریف کې نصاب ذکر کړي، د مونږ د امهات المؤمنین د پاره چې د کم نصاب انتخاب الله کړي ناغب زمونگ دا دی لونو خویندو او زمونگ دا دی میندو دا پارموی. سورہ احزاب پا دو اشتے میں پارے پاول کہ اللہ رب العزت دخپل حبیب بی بیانو توائی وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ. وی اے زماد حبیب بی بیانو، اے دا تمام امت میندو، تاسو پا کور کیا غشے یادوئی چی پا تاسو لستیشی، یو پل قرآن دے او بل پل سنت دی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. او دی پل گرے کل سڑے پخ پل خبرے کئی اواز کئی زمان استا خبرو کی دور اثر نشتا سمر وزن چی دا اللہ دا حبیب او دا اللہ پا کلام کے دے. دیو جنہ گرہ دامون چی خپل خبرے نکو دا اللہ او دا اللہ دا رسول خبرے کو، نو یو مسلمان لبس دا خبره کافی ده چې دا ستا دا الله خبره ده، ستا دا مالک او خالق خبره ده، او ستا دا حبیب خبره ده. دیو جن علماء کرامو ذکر کړي او قاعده ذکر کړي، ویم بغی للمؤمن ان ينظر الى القول لا الى القائل. مؤمن ته دا مناسب دي چې دی به وینال دی به قائل نه ګوري بلکې ویناله به ګوري. چیرته دا خو زما غونتی گناهګار لګیا دی او زمانه پکې عیبونه او گناهونه ډېر دي، خدا خبرې ده چا کوي. نو خبرې چې د الله او د الله د رسول وي، نو چې مؤمن وي، نو د مؤمن شان دار چې د الله د حبیب خبرې بس کوي، دا به تسلیم ای. یو خو نصیحت دي زموږ استادو فقال الله او فقال الرسول باندې وي، ځکه په دې خبرو کې الله داسې او حکمت او وزن ښیي چې دې سره د هدایت وعده فرمایلې، دې سره د هدایت وعده فرمایلې ده. یو کوشش دا پکار دے دیم زما عزت مندو الحمدللہ ساسو ډیر وخت نالم و زمون پخپل کور کې مدرسۃ البنات دا او اکثر مدرسۃ البنات ته مرګری د دې احسان دې مونږ سره چې دا سه مبارک مجلسونو لمونږ راغواړي اے دا دوی د خوشحالی خبره دا خو په دې مدرسۃ البنات کې د خفقان یو خبره در ذکر کوم دل دې زمانہ کمې فارغیدن کې خوین دې دی داده مورته غوږ کی دي او دا غي کوم والدین او علما چې ناسی دې مورته غوږ کی دي بعضی بنات او طالبات مدرسو کی والدین داخل کی او سو کال علماء و غیم خواریو کی نو عالم شی خو پا علم کی رست سنبالول گران خبر دا یو خود کور ماحول ور تجور نی دویم د دغی بنات و رشتہ د دا سی خلق و سروشی چه دا علم یادی گی او زدکی گی پا کلونو کی ویری گی پا یو شپا و پا یو افتا و پا یو میاش کی پی گئی پا خبر آباد نو باز زنانا با فارغی شی نو دا آغای با دا سی بی دین خلکو سر رشتو شی چه دا آغا با گیرنی آغا با مز نپی جنی آبا اللہ و رسول نپی جنی نو پا یو افتا و میاش کی دا دی زنانو نا آغا دین حیر شی پی گئی پا خبر آباد دا دی اجنا آغا والدین چی اغای خو پلونو بان علمو کو خو بے رشتی دا غلطو خلقو سرکی دا غطول کال خواری بانی اوبا او خار روا چولی مفتی رشید احمد رحمه اللہ ذکر کری دی پاسن الفتاوہ کی چی دیو دیندار زنانا و لور خور رشتہ چی چا دیو فاسق فاجر سروکا دا سل رحمی ختمکا دیگئی پی خبر بانی او سل رحمی چی چا ختمکا کنا نو دا اللہ حبیب وی لا يدخل الجنة قاطع سیل رحمی کٹ کون کے با جنت تنزی او دا یو مسئلہ دا علماء ناس دی وی پا پولیس سرات چکل خلق تیری گی پولیس سرات بانے تیری دل حق دی کنا پا پولیس سرات تیری دل حق دی نو وی یو طرف لد پولیس سرات با سیل رحمی ولاد یو بل طرف تا با امانت ولاد چاچی سیل رحمی کٹکڑی غلب وی خواہ تا پا پولیس رات تیرے گی او زدی کٹکڑی دے با نپری جی پولیس رات مانے تیرے دولا نو چاچی خپل دیندار قرآن خوانا و حافظ لور فاسق فاجر تا پا نکا ورکا نو دا داغی سر سیل رحمی ختم کا وی گئی پا خبر بار وی دیر پا تبلیغی مرکز کی یو امیر خبر کولا وی جڑل نوئی ولاړو تقریر کولو وی وی چې زما لور د مال اگر روزانه کنی نو پمیاش کی اوزل خوراله وی چې پرز د قیامت بده د غاړې نه نسم وی بیا خل کولی تاسو به وی چې دا خبره مې ولې دلته وکاو دا ولې ماته مې لور وی چې زبه د گریوان نه پرز د قیامت نسم وی زما لور عالم او حافظ ده بعض خلک د وړو کوالی نه دا جینکای چا سره وتړي نویزد ورکوالی نه یو کس سره تړلیو وی اغا چرس کی بنگس کی او گیر اخرائی نوی ما تا میالور وی چه ای زما والد مخترم چه رز د قیامت وی تا بزد دی گریوان نمیسم تا پا ما علم کو حفظ دیو کو او زما رشته دی دیو چرسی بنگی سرو کا وی گئی پا خبر بار ای قسم دی زبا دی مدرسۃ البنات تا دور خوشحالی دم دا بخاری شریف میں مخیل دی خو اس خفیم خپکان وجه می صدا زمون د کور نه بعد اگر از یو زنانه زمون د کور نه فارغ شو نو داغه نکاح شو چې ز کور تراله مال وی غفلانه طالبی خو ټلیفون کړو وی وی چې ز داسې ځای کې مور پلار ور کړیم چې زی مجبور کړیم چې ورس لبر سره زی پویږي په خبره باندې دا ګوره زما د مخ بخاری شریف مخ لری قران شریف ترجمه کړي کتابونه ویلی زمون د کور نه فارغ شوی او داسی چا سره رشتہ شوی چای وی چې کته خوشاله او خفه ورس لبا مون سره زی پی گئی په خبره باندې بل مسله مون کرے زنان او سم سبق وای حفظ مون کرم مکلم مکمل کړي او ترجمه کوي کتابونه وای اغه داسی چا لور کا چې قسم دی چې تبلیغیان او کافر وای پی گئی په خبره باندې اگر می غرور لوي چی وز علمان ندا خوچ سنگ دا والدین و اولاد وی ندا سر دی استازان و اولاد وی کنا دم رخ با دری سبر کرو آغا من کر سبکم وی دری سو ماشومان ور سر سبکونم وی او نیکی د تبلیغ یو غټ امیرو، هغه غریب وفات شو او رشته د داسې چا سره وکا چې هغه طلبا پلار نه پریزي او کټر عقیدتن برې لیان دی بگه خبر والے نظمای عزتمندو که د مدرسو دا مقصد وی چې بس یو ماشومه د حفظ کوي او هغه د علم کوي او به یو ګیرخریلی تا یو فاسق او فاجر تورکوه نو د دې علم څه مقصد شو بگه خبر والے د دې وجن دا ظلم عظیم بعض والدین کوي چې بیا رشته غلط ځای کې کوي. یا غره سوکرال بعض خلک ګورې فکرمند وي وی زمونږ ماشومه حافظه ده اے هغه پلار والے یریدو نو وی دا خو زما بچی داسې فاسق فاجر دی او علم هم نه دی کړی نو دا که زمونږ کور ته راځي دا خو ما لوی نقصان دی. نو ما ورته طریقه وښیله مې اوس خو هغه د علم نه دی خو دا لازم که چې دی به څلورو میاشتو للیږي کم از کم چې څلورو میاشتې ولګئ نو که دی له نور سے علم نه خی رکاوټ خو به ول نه جوړیږي که نه خبره وایه نو هغه یا خبره ومنله اوس چې هغه سالک لوی هلک چې ور سره دا منی که نه چې دی څلورو میاشتو لوځي دی وجنه د الله بندگانو دا کومې طالباتی چې فارغ شوي دي د دی علم به اله مکملیږي چې د یو عالم خاون سره د دی رشته وشي. زمونږ بعضې طالباتی دي مونږ سره درس کوي نو هغه رضی وایي چې مونږ سره یو زنانه فارغه شوې وه وي هغه یو داسې کس له ورکه وی مال وی چې کومور او پلار دې مجبوره کوي خو چې غلط سړي سره رشته ونه کوي. یو ورته دامه یو مسله ده مور او پلار که بالغ لور غلط رشتې له مجبوره کوي او د دې خو خني د نکاح شرن نه کیږي د نکاح شرن نه کیږي چې بالغ خو خني بګي په خبره باندې ناغه خپل مرګره لوي چې ګوره سوچ کوه چې عالم لدی ورکی وی ز فارغه شوم د مدرسې نه پندای نه فارغه شوم او زی د داسې کس سره مې رشتہ کړی چې د وی سی آر کې سټی په مار اخلي نو یې چې نه راخله مې مال وای چې غته لا علم کړو او د خاون تابعداری خو پتا فرض ده وایي په خبره باندې نو یې قسم دې چې د وی سی آر کې سټی په مار اخلي دې دی وجه نه الله بندگانو دا تبلیغ والا په دې کې تکړه دي موږ نه دا خبره دای دا چې کمی ماشومان فارغی نو دا په میاش کې اوزل راغواړي او ای ته وای چې تا خو ماشومه داخله کړي او استاد ور سره مهنت کوي خو هغه له ذهن جوړوي چې رشته به چا سره کوي په خبره باندې نو کده دې د دې رشته د علماو سره وشي نو ګوره کله چې خاوند عالمي ګوره بعضې داسې مسائل دي چې هغه بغیر د خاوند نه ښځې له څوک نشي خولی بګې په خبره باندې ای زما د څو وختو نه څوره موضوعاتو باندې زمونږ اصلاحي بیانونه دي د دې واده دپاره زما د یو بیان اراده ده څو کاله وشول خو د هغې دپاره معنی څه شی دی چې په هغې کې داسې نازکې خبرې دي چې زه وایم چې یا خو یې ښځه خاوند یوازې واوري یې یو سړی ځان له واوري نو داسې دا کیسټو والا تیارېږي نه او د دې وجه نه هغه بیان ما کړی لا نه دی بګې په خبره باندې چې هغه خاص زوام چې بس د چا د کمی ماشومې او د کم مسلمان نارینه واده کیږي او د واده نه څو ورځې مخکې دی اورېدی چې د واده څه مسایل دي خو ما دپاره مانع دا دی چې پایې کې بعضې باریکي خبرې داسې دي چې بیا به خلک په کور کې اوري او زه کوشش داسې کوم چې داسې خبرې وکړم چې که پلار او لور ناستي چې هغې به یو ځای واوري وایي په خبره باندې نو د دې خپلو عالمانو لوڼو رشته د علماو سره کوئ داسې به کوئ که نه به کوئ او که نه کوئ نو سبا به تاسو د الله رب العزت په منځ کې فیصله وي. دویم زما دې ګوره دې پله وګورئ دې علماو طلباو ته دا کومې چې فارغېږي زمونږ دا لوڼه خویندې دی له نصیحت دا دی چې ګوره په علم کې ګران شی د علم مطابق زندگی اختیارول دي. ادی په لګوري یو عالم دی یو تبلیغی دی او دی یو سړی د دین سره واسطه ده د ده په بدو اعمالو چې دین سوره دین نفرت راځي دوره په بلې شي نه راځي بګی په خبره باندې دی یو عالم په بد عمل دی یو تبلیغی په بد عمل دی یو بل دیندار سړی په بد عمل چې خلق د دین نه سوره متنفر کیږي دوره بل سنه نه متنفر کیږي. ادی وجه نه یو استاد او صفات ته الله دې ټول مردگانو بخي هغه به وی په دین کې ګران شه د خپل ځان حفاظت کولی اے ته عالمی نو طالب په بازی زی کې شاملې دل مناسب نه په بازی زی کې ودری دل به صحیح نه یو زنانا عالم ده نو په بازی ودونو کې د دې شاملې دل دا به د دین د پاره د تباهي یو سبب وي او دا ګوره د الله یو رحم او کرم دی د مسلمانانو ملک دے د دې باز عوام وګوره پزان کې او په بدن کې دین نی وګوره عالم او تبلیغي او په یو حافظ او حافظه کې به دین نه خوخای دا شان نه کنه دا خپل بار سره کوي وګوره عالم څوک نو د کې دا خوخه نه دا غل پته چې دا زما دینی مقتدا دی نو عمل کول ای مون سرخوا کې یو مدرسه و دا غي دروانه دی یو سبب در لخه ځنی وغدا بازی نی شیطانان انسانانو کی می او پیریانو کی می او هر سړی ګره دوکه کیږي ټول کمزوری الله زموږ استاد سو حفاظت وکړي نو یو غټه مدرسه و پاغي کی کومه معلمه چې وا فارغه شوی و نو راغي پرشتدارو کی چرته وادو دی نور ورته یو پیرو خو وګړي کې سوق دی نیوی دی پیګه په خبره باندې یارا غي ورته نه نه ګره در سنو کوم نه نه یارا ګره ضرور واده وي پسلا ارمان مپریزا یو پیر واده کی خوړو د ګډه قسم دې چې غټول طالبات تر او تختیری او خلکو مدرسې نه وي کچری دا عالم وي نه دا بغړی دا پیګه په خبره واره نو ګوره دای له غاټ خبره ده علم دا دای وګوره د پردې اهتمام کوي ایک پکور کی سو خوشاله دی او کو خوشاله نه دی د والدینو تابعداری دی پر وګوره د والدینو تابعداری دا د شریعت موافق ده کچری والدین اوس خر خواخی د ګناه حکم کوي نو نه به منی زمون دا دوری بازی تی دی گور گور دا دا خود مسلمانانو ملک دے یو زن یو زنانا دا لندن و انگلینڈ پا ٹیلیفون نانا تا پوسو وی ماستاسو دوراو ری دلی ما شدی پردشو رو کڑی خوزخر میرانا پا دی خفا دے چی دی دی لیورونو نولی تا پردکے نو کدا آسخر می خفا شیز با جانب حکم کنا دا گور دا لندن پا ماحول کی ما ورتوی کسکر دی خفا کی یو کو خوشحالی گی پردہ شری فرض دے کپلار خپے او کھاون خپے دی کہ بد خاون دم نہ منی دغشان مسئلہ لگا دی کہ بد خاون دم شری پردہ بیا اغه زنانہ یو کا اغه زنہ یو کا زنانہ راتلن او غیلی وی چی تا باندې قسمی چی تبال تزین من کر بیا درے لرا اعلی ناغی دا اغه زنانہ ذکر کولو وی دور تنگ کور ندی د لندن په ماحول کې چې کې پردنه کې قسم خوړو چې د لیورونو دراتلو ټیم شنا پکور کې بور کا پسر کې ویګه په خبره و پکور کې بور کا پسر کې او خپل خاول له لې جنانور خو اجازه نه غواړي چې کور ترازی خو ته اجازه غواړي او قسم دې کتا یو ورځ اجازه ته نه غوښتو کنه نو بیا د مام خو خاله چې سمې کړي نو مانه وکیل نه کې ویګه په یو دې د شری پر دې اهتمام کوي داسی ودونه چې د شریعت نه خلاف وي نو پاغه کې دي دا معلمات او دا فارغ شده زنانه پاغه کې دي نشال ملي خو اخلاق دي ساتي دین ګره په اخلاق او پیلاو شوي دي دین په اخلاق او پیلاو شوي دي بعضی زنانه سی وی غه جنگیالي وی جنگونه کوي حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی دي د اعلام الموقعین په اخر کې او دا حدیث په مشکات شریف کې دي ایتا زبو ګوره بعضی خلک وی د عالم نه فتوا راغوختي دا دینی مدرسی او د عالم د فتوی مونږ تاسو قدر کو کنه کو حافظ ابن قیم رحم الله د سید الکائنات فتوی ذکر کړی د نبی علیہ السلام نه د فتو ته پوښ وی یو زنانه دا فرض عبادتونه خو کوي خو د نفلی روزو د نفلی تلاوت او د نفلی ذکر او اذکار مکور ته نه ملاویږي خو جبه سنبال دا او د دې د جبه د شر نه گاونډیان او خپل کور کې خلق پابندی د دوارو جهان سردار فیصلو کو ودا به جنت لزیدا زنانا او د بلی زنانا بارک دي تپوسو شو چې ټول رات تسبیحات لای باز زنانا او 500 تسبیح پیدا کړي روجیب نیسی او نفلونم کوي خود جبه نه دا نور زنانا او گاونډیان تنگ دي د دوارو جهان سردار وي دا به جهنم اور تزي دا به د جهنم اور تزي د دیو جنګور چې د زنانا او جبه سنبالوي بګي خبره ما او دای چې کم دین کې زده کل پدې دی عمل کوي دای لکه خاوند رکاوټ جوړی کی دی کې بل خاوند نه مني دای لکه والدین رکاوټ جوړی کی زکه دا مسله دا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق د خالق په نافرمانی کې مخلوق کا خاوند دی مخلوق کا والدین دی د دوی خبره به نه منل کیږي د دوی خبره به نه منل کیږي دیو جن ربا عزت مندو چې زمون دا کمی فارغ شوده بناتی دي چې دیم دا عملی زندگی اختیار کی او دا نور هم کمی که زنانه راغلی دي چې دیم ګوره عملی زندگی اختیار کی د شری پر دې اهتمامو کی او دا زنانو د پاره د شریعت اصول یو خو بلا ضرورت شرعی دي د کور او زنا بلا شریعت به ضرورت شرعی الله وی وقر نفی بیوتکن بلا ضرورت اب زنانہ کور نوزی بلکہ اللہ حکم دے چکور کے بوسے گئی او کبار روزی نو بیا د الله حکم دی یدنین علیهن من جلابیبهن، ساده برکاو پرونه به پزان راچای. او دا ساده می زکه وی زنانه گوره بازی برکی رنگیلا او رنگارنگ گوٹی پاغیشی وغی استعمالی، روح المانی ذکر کری، مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ذکر کری، مظاہر حق ذکر، تفسیر مظہری ذکر کری، چه دا سے برکا استعمالو لم ورت حرام دی، چه دا غی رنگ خلق زانت متوجہ کئی. ساده برکا بھائی، ساده برکا بھائی، اگے بانی برنگارنگ گوٹی نی یادا سے رنگ بینی چه دا غی غتش رنگ خلقو لدعوت دکتو ورکے. ساده برکا بھائی. اور د زنانا نے یو د مز مسئلہ دا او یو د پردی مسئلہ دا. زمون دی فقہ کی پباز طلباء علماء بانے مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ذکر کری چی دا مسئلہ گڑا وڑا شوی دا. اے دا موز مسئلہ دا دا چی دا زنانا دا دور مخ ہے دا سی دی زن پوری او دا ورعی پا موز کی پردہ ندا. ظاہری قدم بارکی فقہاو ذکر کری چی ظاہری قدم دن پٹوی دیتا دا موز مسئلہ وی یو دا پردی مسئلہ دا. نو پردہ کی زنانا بگور لاس پٹائی که اوڑی می نرائی جرابا با استعمالی و مخ بیم پٹی، صرف یو استرگا چی لارا پی و لخکاری داد دیدار. رحمت اللہ علیہ پدی اور رسالہ دا داغی نم دے حجاب المرأة المسلمت فی صلاتها، پاغی کی دا ذکر کری چے دا مخ و دا لاز دا پا موس کی بسرگن وی و دا پردو ناری نو اڑوان دے بلاسم نسرگن دے مخ بم نسرگن دے. دو امداد باز اوقاتو کی دا زنانہ ڈاکٹر ماکٹر لشیزی زمون پا کلی کی او تبلیغی ڈاکٹر دے دیر نیک سڑے دے، ناچے کم کلی لڑ شی نو پلو سپیکر اعلانو کی وی کما خزا کمال ارالا ور سرخپلو محاری میں کسو گنی زبینو گورم پک ایک خبر با که نزدی ڈاکٹر لزی او کلری زی نو خپل خاون خپل زوی رور بور سرائی زی که دوارو جہانو سردار فرمائی دی چه کم زی که پردائی زناناو سڑے یو زیشی کنا نو درم ور سر شیطانوی پک ایک خبر با. او بازی اونو که گوری دا تاویز گروی اغ سرم ڈاکٹر سره خو محارم ور لزی او هغه سره ور لسوک نزی پیګه په خبر وای. نو د ډاکټر نه دا تعویزګر ډیر خطرناک دی پیګه په خبر وای. تعویزګر لچی جی اول خو تعویزګر لزما او دا هغه چې ګوره چې هغه ته وی چې یو طرف لوي بزرګ دی او تعویز یې سر کوي بل پر زنانه ور سره ملاقاتونه کوي. نو د الله حبیب خو فرمایلی چې زنانه سره سو خلوت کوي او سوکنی نو دریم شیطان دی. نو دا ګوره فاسق فاجر دی ولی او بزرگ نشی کېدی بګې په خبر باندې. دی وجنه کدا سي ضرورت راځي نو پکار داده چې خپل محارم ور سره یې ډاکټر دی یا ځنې اوقاتو کدا سي د دم ضرورت ته نو په پرده کې یو عالم دم چې خپل محارم بناسوي بګې په خبر باندې. اول خدا سے پکار دی چوب دم کا سشے دم کا یو عالم دی غدم کی زکد اے دی پلو گو رہی دا عالم دا زنانو سر تعلقات دیر خطرناک دی. دا مسئلہ علماء ذکر کری وی کل چی شیطان پچاستڑی شی او گمراکو لے نشی نو بیا ولا پدی دو لارو رازی یو دا مال دا طرف نا یو دا زنانو دا طرف نا. دا اللہ حبیبم فرمائیلی چی زگور در نروانیم خو ما د ناری نو د پاره د ځان نرستو د زنانو نه خطرناکه فتنه نه د پریخي. دا چا فرمایلی؟ د دواړو جهانو سردار فرمایلی. او دیم فرمایلی چې د هر امت د تباهی او فتنه وا او زما د امت د تباهی اسباب دا ګوره مال نه. هغه عالم چې اوچې زرګونه خلق به په درس کې ناستل بلام ابن باعورا چې په نهمه پاره کې داغه واقعیا راغلی داغه د گمراهی ګوره دوه سببونه وو، یو هغه ښځه وه او یو هغه مال چې هغه ته مخیله شو، یو هغه ښځه وه او یو د هغه هغه مال چې هغه ته مخیله شو. خبرې له خیالو رسېږي نو دا عالم د گمراهۍ سبب سو په زرګونو. بعضې مفسرین لیکلي 12,000 طالبان به د بلم باوره په درس کې ناسو او چې لاس به پورته کړ نو کله دعا رد شوي نه وه. داغه د گمراهی سبب سو ولکنه اخلد الى الارض وتبع هواه د خواهشات پسې روان شو او دنیا له اعلان کو ناغه د تباهی سبب جوړ شو. د دې وجه نه دا سمره طالباتی چی دی د دې والدینو سره بار بار دا خبره کوي مول خدا مشکلات تی اے اس دی پلو گورا یو طرف لا چی گورو نو والدین بی دی ندی رشتی سمزے کے نکلی او بس دا خبر مو پا اللہ ورس پارلی خکم زیونو کی چی دا سی مدرسی دی نو دا خلق پا میاش کی یو زل را غواری او دیل دا خبر کوئی چی دا تو خود دورا محنت کے او گورا دورا تکلیف سر لور دی داخلہ کری او دورا پا پردک رازی او دا مدرسۃ البنات گورا دیر نازک شیر ہے دا گورا پا دین پا کار کے دا دیر گران کار رہے او بیا یعنی دا سی او مدرسہ چی اگه کی زنانا پاتی کی گیم دا خو گورا پا نازک کارونو کے نازک کار رہے خو چی بیا دا غیر رشتہ غلط زی کیوشی نو دا زما عزت مندو دیر لوی دا نقصان خبر دا نو دا سی با انشاءاللہ نکوائی کنا گورے بازی دا سی اے علماء می چی اگر گورے مالدار خلق لٹائی دا عالم ندے دا سید ابن مسیب یو واقعہ در تذکر کوم رحمہ اللہ دا پٹول تابعینو کی افضل تابعی دے پٹول تابعینو کی سرے علماء لکلی ویول ورت بادشاوی چی قاضی شا نو دے قاضی کی دونا بیا بادشاوی چی دلو پس طریقہ نیز دیکی گم نو دا دل لور و دخپل زوی دا پارے رشتہ گستا سعید ابن مسیب رحم اللہ انکارو کو چیز رشتہ نکو اگل پتہ ہو چیز ما دا رشتہ داری دے مال یو جال جوڑائی او بیا با ظلمون کئی او خلق بوئی چیز دا سعید ابن المسیب رحم اللہ سدے دا اگر رشتہ دا رشتے ہو نکا دا پا تابعینو کی افضل تابعین دے مناقبو کی راغلی یو خی سلویخ حجو نکڑی وی سلویخ کالا کی تی تکبیری اولا نو کزا شوی باج علماء لکلی سلویخ کالا کی د پموس کی د 66 نو قتل زکړم 20 صف کی بوکر دخل کو سټونه خو سړی تعلق کاری چې پدوی مو دریم صف کی سلویخ کالا کی د 66 لنو قتل پموس کی نو بادشاہ ته ګور لور رشتہ و نکوي یو طالب ور سره د درس کولو د حدیثو په مسجد نبوی کی یو طالب ور سره درس کې کیناستو ناغه او سور ازونه لیدو غلې وی چې څنګه حال له ته خود ودرې درس کې نه وي هغه ورته وی چې حضرت زما بیبي وفات شوه مدا ددری دا ورته وی تاسو مالم ویلې وی چې زم په جنازه کې شامل شوه وی به ورته وی ته بل نکاح کول غواړ ناغه ورته وی بل نکاح به زه سوکم کور په بار را سره دا دو درهم دی نو یې کدا سی یو کس یو تا سره رشتہ کوي ته تیار وی وی او تیار وی خزر در للو در کوم سید ابن مسیب رحم الله ورته مسجد نبوی کی خطبه شروع کا نو سوکشته طالبان ناس خطبه دینه کای وی لور می پنه کا در کا او دغه دو درهم د مہر دا کم چې در سره الله سکی دی بیا غ طالب وی ز خفل اړه وی ما خام چې خوشاله خلاړم خو پتی خفوم چیر د لاسنګ عجیب کارو شو وی ما خام دروازه را لسوک ټکای چرواتم سید ابن مسیب رحم الله دروازه کې ولاړ وہی ماز رکی وی جوڑ پیمانہ شے دے گئی پہ خبر بات جذبات کی جوڑ پی سلا کڑے وقت پیمانہ شے وہی مال ای تدا سے فقیر او غریب او بیبی دے وفات شے غم زدہ بے نماستا غمانت روستے لور ور سرا وہی مال دروازہ بند کا دا وا دو دا نکاح دا افضل تابعین نو دیو جنتا سو گرے یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ دا جامع بنوری بانی دا گورے ٹول اے پردو طالبان لے خپل لونه ور کړی باج ګور لوی لوی علماوی باج ګور لوی لوی علماي او دا غیر رشتې د فاسقان او فاجران سره یې بګي په خبره باندې دیو جن دنیا ادا سی زنا د سړې نه ګور یو خبره در ل ذکر کوم دا په خوانو علما هم ذکر کړی او زما تجربه هم د چا چې مال او دنیا ته نه قتل بلکې دین ته او قتل او دیو غریب او د دیندار سره رشتہ وکا نو د دغه نه چې کوم اولاد پیدا کیږي دا بالمان حافظان وي دا تاسو ګورئ پیږي په خبره باندې دغه بچی چې څومره د دې رښتې نه څومره اولاد پیدا شو دا به ټول عالمان حافظان وي خو چې دنیا له نه قتل مال له نه قتل بنگلې له نه قتل بلکې دین له قتل پیږي په خبره باندې دین ته قتل اخلاق ته قتل دیو جن حدیث پاک کې راغلی نکاحونه د سلور وجنه کیږي سوک مال لگوری سوک جمال لگوری سوک بنگلو او نسبونو لگوری دا اللہ حبیب وی تاسو دین لو گورای پی گئی پی خبر بارے تاسو سوک وی دین تاو گورای دیو جن پا نکاہ کولو کی چی دا دی خبر لحاظو شی نو دا کمی ہے دا دی زنانو علم مختصر وی دا ایک فارغی مشی نو چی پکور کی ور سر بچے یا سخر یا خاون عالم نی دا گور مکمل نشی چلے دے دا غشان نکنه مفتی سر دای بد یو اے د یو عالم بچی د یو عالم خاون د یو عالم سخر په مشورې چلےږي پیګه په خبره باندې دا مونږ تخبل دی باز یونو کی موسر مدرسې دی خدای په کور کې عالمان کله په معمولی معمولی خبره کې غریبانان بندې شي اوس چې هغه درس او تدریس هم کوي او دخول سوکنی نو عبد دین په ځای بیا به دینی پیلاوي نو اهمه خبره په مدرسۃ البنات کې دادا چې د دې رشتہ دې سمځي کیو شي اے قسم دې د بازي داسي جاهل او زنانو د علماو سره رشتہ شوی او د علماو د صحبت د وجې نه دور دین ز دکړي چې هغه فارغ شوه د عالمانی ورته محتاج دي نو دا ډېر اهمه او ضروری خبره ده یو دې زمونږ د طالبات د عملی شکل کار کوي چې داسي نه چې دین له بدنامي جوړ نه شي دویم دا د دای دا رشتہ دار د دای رشتې دی په خولي او صحیح ځای کې وکی پخکولی او صحیح ذکر دی دای رشتې دی وکی چې په کور کې ایت الحمدلله د مدرسې ماحول وي بګی په خبره باندې مو باز یوونو کې چې دین ماحول ني اے باز خلک غواړي چې الله زما د کور ته دین راوړي زم د کور نه یو ماشوم فارغ شوی وا خپل لري ورسره دا د غم کړو چې دا به ګوره سبقونه خای بګی په خبره باندې نا غرض مې وې څنګه چلو شو وی اگر آلو وی چې په کور کې زما د خاون یو خور رسول وای درون چې ولوي ک درون ولوي تاسو ولسوای نو ما له چې کوم طالبات سبق لرازی نو هغه شړی وای ته چې د دور ماشومان له سبق خینو د کور کې وکار شو کوي پایګه فارونو ګر کله اوقاتو کې داسې خبره دا ور زمونږ د مشاهدی خبرې دي چې طالبات داخلي لرازی چې ربا یو عالم د کور لوادشم ورسه سبق وایو نو د خاون د غخوین دی شړی چې دا د دور شلو دیر شو لساره ما هم سبق خې نو دا کور کې بکار سوک کای دغه په خبره باندې اعلان کې په کور کې برکات راځي اے په کور کې برکات راځي اے د الله بندگانو دی باندې شکریا دا کول پکار دی باځي کورونو کې د سار نه تر ماخا ما قران شریف لستې شي او یو کس نه په سونو طالبات دی دا خو په ډیر لوی نصیب ملاویږي ویلې په خبره باندې د سار نه پکې پسونو ماشومان دي او په غکور کې تلاوت کیږي اعلان کې راغلی وي کوم یو ګره جمعه ته مدرسه نه دا وې دي کې داخله کرا جمع حدیث ته صحیح حدیث ته او پای کې تلاوت کیږي و یسمان والو لدا داسې پړ کیږي لکزم کې والو لچ استوري پړ کیږي پکې په خبره باندې او دا الله حبیب ویل غکور روان دي چې پاغي کې د قران تلاوت نه کیږي نو هغه کور چې د سار نه تر ماهام پکې قال الله او قال الرسول ویل کیږي دا کور ډیر د خیر او برکت دی خو په دې خو بخا چې څوک پوئږي نه به پوئږي کنه چې څوک به پوئږي نه به پوئږي رب العالمین دې مونږ او تاسو له پوا او سمجھ را نصیب کی او دا مدرسې دې ټول الله کامیابی کی دا مفتی صاحب ناز دې په خوانه زمونږ د علماو دا یو تجربه ده وای د بخاری شریف د ختم پسې د چا چې څه دعاګانی هغه قبلېږي بعض علماء داسی کوي چې سہاجتی وی نو دا غیر پاره د بخاری شریف ختم وکي نو دا د بخاری شریف ختم دی او دا ګورا د ټول امت اجماع دا چې د قران شریف نه پس دا صحیح کتاب دی او دا په ډېر مهنت دی مصنف لیکلو علماء لیکلي د شپږ لاکو احادیثونه د دې انتخاب کړي او پشپار اسکاله کې دا بخاری لیکلي ویګه په بربا او دا د روزی شریف سره ریاض الجنه کې لیکلي شوی دی وی هر حدیث چې به انتخاب به وکو کنه او امام بخاری رحم الله ولی کل نو به غسل وک او دو رکعات به صلات استخاره وک نو دا په څومره مهنتونو قربانو دا کتاب لیکل شوی دیو جن د ټول امت اجماع دا چې د قران شریف نه پس صحیح کتاب څه دی بخاری نو زموږ استاد او د امت پریشانې خضر لمخې لدی نو ان شاء الله اخلاص سره چې دعا وکو چې دا امت ته دا درپیش مسائل کم دی دا الله ټول ختم کړي تاسو دعا وکړئ جی تاسو خطر نه جنه درود شریف وای اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم انا نسالک باننا نشهد بانک الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم انا نسالک بان لك الحمد لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم نسالک اللهم انا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك باسمائك الحسنى كلها ما علمنا منه وما لم نعلم ان تغفر لنا وترحمنا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اللهم يا كريم يا ارحم الراحمين يا مليك يا مقتدر يا ذا الجلال والاكرام يا كريم يا ماجد رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ألف بين قلوبنا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم وفقنا للعمل بكتابك وسنة حبيبك اللهم اهد أمة حبيبك اللهم ارحم أمة حبيبك اللهم أصلح أحوال المؤمنين في كل مكان إله العالمين زمونغا ود تمام أمة مسلمة گناهنا معاف کی اللہ زمونغا ود تمام أمة مسلمة گناهنا معاف کی إله العالمين دا سمرا حدیث چې ویل شول دی ویون کو تا د دې صحیح علم او پدې باندې د عمل کول توفیق را نصیب کی الہ العالمین بار بار مونږ ته استاد کتاب او استاد حبیب د سنت او د ویل توفیق را کی الہ العالمین کم مسلمانان دی د دین د کم شوبې سره الہ العالمین وابسته کړي الله زمونږ د گناهونو او د بد اعمالو د وجې نه مونږ د دې دین د خدمت نه کټکې وا اللہ تر مرگ پوری دا قرآن و دا دین و دا حدیث و خدمت دا مونگ ترا نصیب کی اللہ دا دین طور شعبے قائم دائم و عباد و ساتھ او اللہ دا امت پا منز کی جوڑ اتفاق و اتحاد راولے الہ العالمین سمر بیماران دی طول و تشفاء کامل ورکے اللہ سمر بیماران دی طول و تشفاء کامل ورکے اللہ دا چانے اولاد نشتا نیکمل صالح اولاد ولا ورکے اللہ دا چا اولاد شتا یا الہ العالمین دا اولاد دا والدین و دسترگو یخوالے کے اللہ دا کمو مسلمانان و پمنس کی دشمنی و تربگنی دی الہ العالمین دا پا دوستی بدلے کے اللہ دا امت پمنس کی کم جنگونا و فسادونا دی اللہ دا پا دوستی و محبت بدلے کے الہ العالمین نن پا امت بانے کم پریشانی چی دا اللہ کاغا پا فلسطین و لبنان عراق و افغانستان کی دا و کدی ملک کی دا اللہ مستا بندگان یو استاد حبیب امت یو اللہ تا ہمیشہ بندگان و سر درحم و کرم معاملہ کرے دا اعمال و معاملہ دینا دا کرے اللہ دا ٹول پریشانی ختم کی اللہ دا ٹول پریشانی ختم کی اللہ کم کافران یا ظالمان مسلمانان چپ دی امت بان الہ العالمین مسلط تھی اللہ کدے دئی پہ نصیب کی ہدایت ہی تو ورت ہدایتوں کے اللہ کدے دئی پہ نصیب کی ہدایت ہی تو ورت ہدایتوں کے او اللہ کا نصیب کی ہدایت نی او دا ظالمان کافران یا ظالمان مسلمانان پدی امت بانے مسلط دی اللہ پاسمانی و عذابونی ہلاک و تباہ کی اللہ پاسمانی و عذابونی ہلاک و تباہ کی اللہ دے دین پا معاملہ کی مونگ دے استقامت او دے اعتدال پلار روان کی اللہ مونگ دے افراط او دے تفریط نو ساتے یا اللہ مونگ دے دین دے خیر ذریعہ و گرزے اللہ دے دین دے پارا او دے مسلمانان او دے پارا دے نفرت او دے فتنی ذریعہ و مگرزے اللہ دا ټول مدارس کامیاب کی دو دای ټول حاجتونه د غیب او د خزانو نه پورا کی اللہ دې مدارس دینی او چ سمر منتظمین دی پدای کی اخلاص پیدا کی اللہ دې تبلیغ په نوم دا کم کار چ کی الہ العالمین دا کامیاب کی یا اللہ کم صحیح مجاہدین دی دا غی مدد او نصرت کی اللہ کم صحیح مجاہدین دی اللہ دا غی مدد او نصرت کی الہ العالمین سوک چ زمو د دین واره کی کم غلط اراده لري الہ العالمین تی پزان مشغول کی او تی پا مصیبتون و تکلیفونو کی او اللہ دی دین روانولو لا اغلا اس قسم توفیق ور الہ العالمین ورمکی اللہ زمان گناہونا معاف کی اللہ دا تمام امت گناہونا معاف کی اللہ زمان پزنو کستا استاد حبیب کامل مینو آچے الہ العالمین زمون پزنو کستا استاد حبیب کامل امین واچے اللہ مونږ د دنیا او د آخرت د شرمندگو نو ساتے اللہ داس یو کار زمون نه ماخلی چې سبا استاد حبیب روان دی میدان د محشر کې ملامت نه یو دا غی د شفاعت نه محروم نشو او یا الہ العالمین د اید حوض کوثر دوبو نه محروم نشو نو مد د پارا او د ځان د پارا دعا غواړه یا الله زمون حاجت نه الله زمون نه معاف کی یا الله الہ العالمین استاد اولیاء او استاد نیکانو بندگانو دا قول لے او دا استاد حبیب آغا ارشادات مبارک دی دی پا اختتام کی علماء دعاگانی غفتی تا دا طول دعاگانی قبول کری الہ العالمین زمونگا اعمال و اخلاق و تمگو ری زمونگا دعاگانی مقبول کی یا اللہ زمون خاتمہ پا ایمان کی یا اللہ زمون خاتمہ پا ایمان کی اللہ زمون دینی و دنیاوی طول پریشانی ختم کی اللہ دا امت پس پریشانو کے لئے دا ٹولی پریشانی ختم کی اللہ دا امت دا ٹولی پریشانی ختم کی یا الہ العالمین دا امت چھ در پا در دے دا را یوزے کی الہ العالمین دا در پا در امت را یوزے کی یا الہ العالمین دا استاد حبیب کلام و ارشادات و ختم کی اللہ پا منکیس نشتا دا دی احادیث و دا برکت دا وجہ نظم دا دعا گانے قبول کی اللہ دا تیتر بیتر امت دا پریشان امت اللہ دا اور رایوزے کی اللہ زمون دا پریشانی ختم کی اللہ زمون دا پریشانی ختم کی اللہ زمون سمر شدی حاجتون دی دا غیب دا خزانوں نے پورا کی الہ العالمین تا دا مدارس و مددو کی اللہ دے ملک کی صحیح قیادت راولے اللہ دے غلط و خلقونا الہ العالمین منگتا نجات را کے اللہ دے ملک تا دننی و بارانی سمر خطرات تی اللہ دا مسلمانان و ملک دے الہ العالمین دار کسم خطرات و نیپامن و امان و ساتھ اللہ دے عراق دے مظلومان و مدد کی اللہ دے افغانستان دے مظلومان و مدد کی اللہ دے فلسطین دے مظلومان و مدد و نصرت کی الہ العالمین دا در پدر امت دا کنڈی دا یتیمانان اللہ تزم په حال را مکی اللہ ترک می دے امت وی نی بتوی گی یا اللہ تم ل صحیح قیادت را کی اللہ صحیح قیادت را کی او دے صحیح مشر پر زری دا ټول امت الہ العالمین را جمع کی اللہ دا ټول امت را جمع کی اللہ زمون پہ حال رحمے گی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللہم انا نسألک من خیر ما سألک اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى تعليماتو کی خو اخلاق دی خو اخلاق دی او تقریبا نن داش رو رو ختمے دو والے یعنی هغه اخلاق چې زمونږ استاد د نبی صلی الله علیه وسلم د مبارک